ایسے مدنی انعامات کہ جن پر مدنی قافلوں میں سفر کے دوران عمل نہیں ہو پاتا، مثلا والدین کے ہاتھ چومنا، گھر میں درس دینا، پیر شریف کا روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، تو کیا قافلوں میں ان مدنی انعامات پر عمل مانا جائے گا؟ مانا جائے گا انشاءاللہ. صلوا علی النبی.